سورۃ مدثر یوز اغدریم او دا سلورم پر نزول کے او یو شان تے احکام یہ دی ذکر بازی ہوئی چنہ مدثر مخکز مزمل پر نزول کے ترغیب رسول دا قرآن تا و تحزیز التے نمونہ فرعونیان ذکر کلا او دی سورۃ مدثر کے بعد دی امت نمونہ بیانی جدی پدی سر حلاک شو زجر دے معرضین دے قرآن لا تسلیب اور کی پیغمبر لا اور اس کے بعد ادیپ حالات کے مثال بیان کی کہ انسان پہ یو حال نہیں فدبان لبا مختلف احوال راضی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایو المدثر اے صادر غستن کیا دسار اغا صادر اغا کپڑا چغٹوالی پہ کناری طویلش قم ادری گا فانذر خلق یروان تو خود دنیا کی دید پار اللہ را لے گلے چت خلق یرے کنا آرام بال تک بیا فانذر وربک فکبر سنگ بخلق یرے خاص دخپل رب لوی و تبیان کا دعوت دام بیا او داو کنا دبل چا خبر مکوا وربک فکبر خاص دخپل رب لوی بیان کا کسی مکو وسیع بک فطاہر او دا دین دے دا دا اللہ عبادت دے ندی سر صفائی ڈیر ضروری دا نخپل جام ڈیر پاک ساتا پاک جی نہیں من نکی کی پکنا دغ سے قرآن دا پاروں پاک ساتا جام فطاہر ور رج دا فاجر او دا شرک والے او نظان ساتا دکیو ظاہری پاک والے آخو سیابا کبا طاہر یو باتنی پاکو آلے دے شرک نوازان ساتے گوا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْسِر او تجی چا باندے احسان کہے ندا طلب مکوا وَلَا تَمْنُن چَسَر چی دے احسان کو نو تَسْتَكْسِر فدینیت باندینا چی دے بما لڈیر راکیم ہو عام خلق دا سکین سو گناہ نشتا بکی خواہ چیر ما پلانی سر امدادو کو عظمات نبی عرصت دیر امید دے چی ما خو سمعمولی دا سلو دو سو کو او چونکہ اغا مالدار سڑے دے نما سر بڑیر غٹی امداد کی ٹھیک دا خود پیغمبر دا پارنا دا دا اغا خصوصیت تے چی تبا چرے چا سر پدینیت باندے احسان نکے چی بی عرصت تے نتما دا دیر ساتی یو دا مانا دا دو مانا دا دعوت خبر دا ولا تمنن تستكثر ادا دید پار خلق تا دعوت مور کوا چی تب یاوی چی ما دیر کارو کوا ما دیر خدمتو کوا ما دیر خلق تا دین و رسا نا چی ہر سمر محنتو کی نو اے چی اللہ ما ایسو نکلو یا اللہ دا دیر کم زورے ما ما ستا حق دانکو ما دا توحید و دا قرآن خدمتو نکو اسمیو نکلو یا اللہ دا سو آیا اصل چی تو چی ما دمر کارو کو ما دمر خدمتو کو دانی ویل پکار ولی ربی کا فصبر او خاص دخل رب دا پارا صبر کوان فیضانو قیورا فی الناقوری کل جبک والی شی پشپیلے کی فضالک یوم ایزن دغر وزو یوم ناصیر اندیر سخت رخو پکافران باندے غیر یسیر سو مطلب دی چی آسیر انہ اوی نوشو کنا نو داوی چی غیر یسیر سمانا پی کافرانو ویلیو چی خیر سخت دا خو آسانا بشی دا با طول مر ویگرانا نی اللہ وی دانا آسانی گی غیر یسیر سنگ چی وہ سخت دا نبیا با امیخا دانا آسانی گی پتا باننے زرنی پریدمال را من خلقت وحیدا او چی ما پیدا کرو یوازی وحیدا یا مفولنا ومن دین حال لے چما یواز پیدا کرو یو تنو اب یا مولا عرص دیر کو نو سالوئی کی او یا وحید دا اللہ صفت تے چی یواز ما پیدا کرو بل چانا و جعلت لہو مالا ممدودا او ما اگرزو دل رمال دیر ممدود ملکنو کی خارنو کی زن لجدہ جدہ زیون دیتر کم کم دیر رسید دل دیر کم خار تزین دا بلڈنگ بھی ہو، کاروبار بھی ہو، وبنی نشہودن او زامن حاضر، دکھا چھو مالدار انداغی کار مارکو نہیں کنا، نو پلار زامن طول دیرہ کی ناستی رو حاضر ناستی بھی شہودن دامن وبنی نشہودن، ایا زامن دا سی چھ خدمت کی حاضری کئی نو کار وقت نہیں، ومہدت لہو تمہیدن او ما تیارے ہو کہ دا پارا پورا تیارے سمانا ارسمی والا تیار ور کہ دا پہیس لا سخپن دی خوکشی وی ارسمی والا برابر کن سم یتماعو او بی ہم دے پدے تما دے ان ازید جزا بدتا دغا سنورم زیاد ورکم پا قیامت کی دا مانا دا غیادی مشرک و کافر چی دنیا کے والا اللہ ارسور کل ناغا وسوئی چل تبرا لمرا کئی کنا ان عزیزنا کلا چلے دا سننا انہو کان لے آتنا عنیدہ دے زمان دا یاتون دشمنو عنیدن زمان دا قرآن دشمنی کو لکھو دا سے عنیدے و تولی ہوئی چھ چلے توبنو باسی تو لمر دا سی کن سا ارہی قروس وعودن زبا اخی جم دلر اغا غرد جہنم تا دا اغا غرد سعود و تولی خواہ داولی دا سو ظلم کرے دے سو جرم کرے دے اللہ وی انہو فکر کل چی پیغمبر بیان کو او دو تکاتو نو سوچ واغستو فکر سوچ واغستو وقدر او زان سر سو تدبیر کو دی پیغمبر پا حق کی شیر دا سنگ طریقہ بھی چی دن اخلاص شو دے بیا دا بیان نکی ہو دے نو دریگی نو سو تدبیر یا کو دو پیغمبر پا مقابلہ کی فقتل ندید حلاک کلیشی پلانت کلیشی کیف قدر سنگ بد تدبیر یا کو سم قتل بیاد پلانت کلیشی کیف قدر سمر غلط تدبیر یا کو دا اولی دری ظلوی دا خبر اوکن چی قدر یا ورائی دا پاس کل چی جیل تبیوا چو فقتل کیف قدر نو بل سوچ داو کہ چنه د کلینو به وشړو او به شړو بس بل مل ته به وشړو ثم قتل کیف قدر قدرې و خبر داو چنه نه قتل به کو به د قتل نه کیږي دا د درې سوچ او فکر وکنه دا تدبیرونه جوړول ځان سره نو ثم نظر بیا پیغمبر توقات بر چه بیان کو دا خبرې کولې په د بدل کې دین ثم بسا بے تندے تریو کو و بسرا او پڑ سی دو تڑیرے غسینہ نو نشٹیں گے دے داغا خبر تا نشٹیں گے دے سم ما ادبرا نو بس شیکڑا لا وستقبرا دیر الوئی اکڑا دیر بدی رضیان سراؤوی کن الوئی دا فقالوی نازا اللہ سحر یقصر ندی دا مگر سحر دے چیز پخوان نقل شوی دے تو پخوان را روان دے بس یقصر ینقل ان هذا الا قول البشر ندی دا بیان دے دا مگر وینا دا بندہ سا اسلی سقر اللہ وی دے بس داخل کما سقر تا جہنم کی او طبقہ دا کنا وما ادرا کما سقر او تو سخبر چی سقر پا کسی شئے دے لا تبقی ولا تذر نکو خبری دینا ڈکے سم کرسار تے ہو باسی لواحة للبشر روخ کن کو دے سرمن الاران علیہا تسعة عشر پاغی باندی نلس ملائک دی سوکی داران نلسو بدی کدھا اللہ حکمت تنو اس دعوی چدا نلس میں ہولی ہوئی وما جعلنا اصحاب النار اللہ ملائکتن اللہ امون ندی گردولی اغا سوکی داران دا جہنم مگر ملائکو آس دا سے خلق ندے چگنے سبی کار خلق بھی مقرر کرے دے ملائک دی او ندی گرد ولی من شمار دی چی نل سو مرتوی دا ولی اللہ فتنتا للذین کفرو مگر امتحان دی کافرانو چی دی واری دی چالکوی پا جہنم باندے نل سو ملائک دی ناغی او کافر پکیوی چی دا اللہ سپینزل سو خوزی وازی را غردول شما او دی نور تا تیار شینو اگر ہولی تاس دور نشہ تیار دے لس پینزل لس خما تا پری دے ہوئی حدا نور تاسو دے اللہ فتنة للذین کفر او دلی دے چی خبری اکڑی دیر غٹ امتحان دے کافرانو کنا او دا بے اموی چی دی کی دا اللہ سا مطلب دے چنو اللہ سے ہوئے لگا وی دی کی دا مطلب دے چی بغیر دا اللہ لنشل کی گی کنا طول مخلوق نلس دے بغیر دا اللہ لنشل کی گی لیستیقن اللذین اوتو الکتابا دا خبر ہے کہ اوکران یقین گو کی پدے باندھے آغا کسان کی اہلی کتاب دی زکر تورات انجیل کی امدا سراغلیو ویزداد اللذین آمنوا ایمانا او زیاد بکی اغی مومنان تا ایمان اغی و نورم مضبط شو گورا چی اللہ وی چی بغیر زمانا نلستی کنا ہر کار اللہ کی ولا ارتاب اللذین اوتو الکتابا شک بنکی آغا کسان کی اہلی کتاب دی او نا مومنان وليقول الذين ابوا كسان چې بزرون داري کې مرض دي والكافرون انور کافران ماذا اراد الله بهذا مثلا سو مطلب دې الله په دې مثال سره چې وی چې نل لسو اغي وداو انکار وکي الله وی دغه سي گمراه قوم زا غسو کې وغالم او هدايت کې الله غچا د چوغالي او نه پی جنې لخرې درښتا مگر الله پی جنې نل لسو دې ډیر شي دي آپ تو حد نہ زیاد تھی خودی کی اللہ خاص حکمت و چن السی وت ہوئی ہمای اللہ ذکر للبشر اون دے دا شمار ملائکو مگر یہ عبرت تے پار د بندیانو کلا چردا سن دا ول قمری گواد اس کوگ میں واللیل اشفا اذ ادبر کل چدا پشاشی اخری وقت والصبح او گواد صبح اذا اسفر کل چی سپن شی اور رنا راشی دا سب دری قسم گواہان کرن قمر او لیل او صبح ولی مختلف دی کنا اس پوک میں زان لوقت دے او دشپی زان لوقت دے چی کل آخر تشی او صبح دا غزان لحال لے یو کی رنا دا بلکی تیار دا ایو داسی دی چیغا دنڈی را تیاری نرانائی دا احوال پا دی گوا دی چنہا لیہ دل کبری دا مخی چی اللہ مثال بیان کو دا یو دلو قدرتنو دا اللہ نیو قدرت تی یا دا قیامت چی دی لیہ دل کبری دا اللہ دلو قدرتن قدرت تی نظیر للبشری یرون کری بندیان در علمان شامن کو ما چال جخوشی تا سنا ان يتقدم چدزان نمخ کی سہولی گی یو دامن ان يتقدم او يتاخر او یا رستو دزان نس عمل فری دی چی غور پسی بیا جاری وی دو قسم عمل دے کنا ان يتقدم یا دا چی خوخی نرالوان دی دی شی قرآن تا ایمان دی راوڑی عمل دیو کی او يتاخر او چی خوخی نرستو دی شی کافر دی شی کل نفس بما کسبت رهینۃ ہر نفس با پخل عمل کی گانی الا اصحاب الیمین مگر نہ آخی طرف والا فی جنات نریب جنتن کی تسالونا تپوس بکی تچانا علی المجرمین یہ مجرمان نہ تپوس کی فی جنی بے کنا سو تپوس بکی ما سلککم فی سقر یبت بختو تاسو دی جہنم تچارا وستے فکم لار و ترالے قالوا غیبا و ایلم نکو من المسلین منگا خود دین کار نو کرتا تا پتا ندا منگ چرے منز کرو پا خپل عمر کی دا اللہ حقم نو ادا کرے ولم نکو نتعم المسکین امون چرے مسکین و فقیر لسور کریو لم نکو من سوم نوور کرو دا زمون کار دا بندہ حقوق او دا اللہ وکنا نخوض مع القائدین امون با طول عمر ناس تو دنیا کی اوڈا کا تشمام خیجولو مع القائدین دا منا و بسترین کی نشابوری چی دا دیو بالغیبت کولو دا یو بالپولوٹو کے مسخری کولو او دا یا حق پرست پور خندا کولو دیتا نخوض مع القائدین وی بس ناس با مع القائدین ارسو کی داخل لی ناس با انو کلبا ڈڈو لگو لکلو پاسی دنو کلو پکی دو گتو نٹا کنویست نو کلو مال خائزین وکنا نکذب بیوم الدین, مونگ با دروغ جن کو قیامت تو تردی چراغ مونگ تمرگ یقینی شے مرگ دے. فیدنور کی اللہ وی دی لرا شفاعت دا شفاعت کو ان کو جرم خیخا دا سمر لوی گنے کرے فمالو مانی تذکرت مورزین صدی دی لرا چی دا قرآن نام خلون کی دی کانم حمر مسفرت ان تبوی دا خردی تری دلی فرت من قصورہ چو یری گی دا زمرینا دا سبا تختی دا سبا یری دا. بل یرید کل امرئ منہم بلکی را دلری ہر یو بند دینا ایو تاسو فم منشرہ چو ورد کلیشی دلر دقز صحیفی پرانستی ہر یوی چو ما تا دی قرآن نازل شی ما تا دی کتاب نازل شی زدی پیغمبر شم دیرا دلری کلا چر دا سندا بل لا یخافون الاخرہ دین یریگی دا قیامتنا کلا چر انہو تذکرہ یقیناً چی دا قرآن دیر لوی عبرت تے ناغا سوک چی خوخیشی نو عبرت تے تی واخ لکنا ذکر ہے واللہوی ستاسو خوخا خو ندی ساب کنا تاسو علی ارادہ کوئی چی زی ارادہ ہو کما وما اذکرونا و خلق عبرت نشی غستے اللہ انشاء اللہ مگر اللہ چی دا اللہ ارادہ وشیم ہوا اہل التقوی اگا اللہ لائق دے چی دا غنہ یرو کریشی و اہل المغفرہ ناغا لائق دے چی دی تبخنو کیم. اللہ وی زمانہ یری گئے زبا تو بخنا ہو کم.